Odejdę stąd, zanim deszcz zacznie padać. Zanurzę się w gąszcz tchnień najciemniejszych, gdzie znajdę tych, których dłonie są puste, gdzie kulki trucizny pływają w ich rzekach, gdzie domy i lochy są obok siebie, gdzie chata twarz zawsze jest dobrze ukryta, gdzie głód jest najbrzydszy, a dusze przeklęte, gdzie ciemność to kolor, a nicość to liczba. Będę mówił i wołał, i myślał i dyszał, i kazał ze szczytu, by każdy usłyszał. I stanę na falach, nim w nich się pogrążę, a pieśń będę znał, nim usta otworzę. Twardy deszcz, twardy deszcz, twardy deszcz, twardy deszcz, na twardy deszcz już zbiera się. Na twardy deszcz już zbiera się. A hard rain's gonna fall w oryginale. Tu obok Filipa Łobodzińskiego przy mikrofonie Martyna Jakubowicz, wcześniej Arlekin, Joker Man i odpowiedź unosi wiatr, Blowing in the Wind, obok Filipa Łobodzińskiego przy mikrofonie Tadeusz Woźniak. Płyta, podwójna płyta zespołu Dylan.pl, niepotrzebna pogodynka, żeby znać kierunek wiatru. Retransmisja koncertu zespołu Dylan.pl ze studia imienia Agnieszki Osieckiej 29 kwietnia w liście osobistej u Piotra Meca. Wcześniej także rozmowa z Filipem Łobodzińskim. Serdecznie Państwu to spotkanie polecam. Jeszcze jedna nowa płyta, tym razem jazzowa. Nareszcie do mnie dotarła. O tym albumie rozmawialiśmy już sobie trochę w czasie wizyty kwintetu Tomka Chyły. To już ładnych kilka tygodni temu, jeśli nie miesięcy, w Trójce. To jest drugi album zespołu Algorytm. Proszę posłuchać, bo w składzie sami dobrze znajomi. Emil Miszk, Sławek Koryzno, Szymon Burnos, Piotr Chęcki i Krzysztof Słomkowski. To jest album zatytułowany Mandala. Tak brzmi Algorytm na drugiej płycie. Trójmiejski zespół Algorytm z nowej płyty Mandala. Tytułowy utwór to jest kompozycja Szymona Burnosa, potem Ribbons, to jest wspólna kompozycja Szymona Burnosa i Emila Miszka i jeszcze jedna, Alpaca Dream, to też dzieło Szymona Burnosa, pianisty zespołu Algorytm. Przypomnę, obok Szymona na trąbce Emil Miszk, na perkusji Sławek Koryzno, na saksofonie tenorowym Piotr Chęcki i na kontrabasie Krzysztof Słomkowski. Tak zespół Algorytm brzmi na swojej drugiej płycie zatytułowanej Mandala. I teraz od nowości jazzowych przechodzimy do naszych radiowych archiwów. Polish Radio Jazz Archives, część 28. To jest koncert zespołu Air Condition, zespołu w składzie Zbigniew Namysłowski, saksofon altowy, Wojciech Golewski, fortepian, Marek Bliziński, gitara, Jan Cichy, gitara basowa, Adam Lewandowski, perkusja. Koncert z 1983 roku, 21 października. 25. Międzynarodowy Festiwal Jazz Jamboree. Adam Lewandowski, bębny. Marek Bliziński na gitarze oraz Zbigniew Namysłowski, tak to. Zespół Air Condition, Zbigniew Namysłowski, także jak Państwo słyszeli, w roli konferansjera. Wojciech Gogolewski na fortepianie, Marek Bliziński na gitarze, Jan Cichy na gitarze basowej, Adam Lewandowski na perkusji i Zbigniew Namysłowski na saksofonie altowym. To brzmi tak właśnie jak nagranie z lat 80., bo tak się wtedy nagrywało muzykę, trochę inaczej niż dziś. To 83 rok, 21 października, 25 festiwal Jazz Jamboree 83. I także 28 już płyta w naszej radiowej serii Polish Radio Jazz Archives. Zapraszam Państwa na stronę sklep.polskieradio.pl. Na tej stronie można sprawdzić, czy wszystkie płyty są dostępne z serii. Obawiam się, że już mogą być problemy z wszystkimi płytami, ale te najnowsze, 28 i 29, na pewno już są. sklep.polskieradio.pl. To teraz znów z archiwum wracamy do jazzowych nowości. Thank you. Że zagrali, prawda? I've Got You Under My Skin napisał Cole Porter. Śpiewało wielu znakomitych wokalistów, ale na tej płycie, proszę państwa, mamy tylko piosenki, które śpiewał Frank Sinatra, ponieważ album nosi tytuł Marek Pospieszalski gra piosenki, które śpiewał Frank Sinatra. Najprostsze wyjście z tej sytuacji. Taki tytuł albumu. Obok Marka, który gra na saksofonie, także na fortepianie Elias Stemmeseder, na kontrabasie Max Mucha, na perkusji Max Andrzejewski. Ta płyta, tak jak rozmawiałem z Markiem Pospieszalskim chwilę niedawno, ta płyta nagrana jeszcze w 2015 roku. i potem długo czekała na swoją premierę. Nareszcie jest. 8 utworów, które znamy bardzo dobrze z wykonań Franka Sinatry. Tu, jak Państwo słyszą, panowie pozwolili sobie zagrać tak, jak chcieli te kompozycje. Jeszcze dwie przed nami. One for my baby and one more for the road. Arlena i Mercera oraz Old Man River, Hammerstein i Kern. Czyli Sinatra na nowo, na jazzowo. Marek Pospieszalski i jego kwartet. Thank you. Marek Pospieszalski zagrał My Way z repertuaru Franka Sinatry. Jeszcze jedna piosenka, którą bardzo dobrze znamy na zakończenie dzisiejszego spotkania w audycji Teraz Polskie. Zaśpiewa ją Natalia Mateo. Dziękuję za dziś i do północy z piątku na sobotę. Mariusz Owczarek, do usłyszenia w Trójce. Should stay, I'd only be in your way. So I'll go, but I know I'll think of you with every step of the way. Bittersweet is all I'm taking with me. So goodbye, please don't cry. We both know I'm not what you, I'm not what you, no, I'm not what you, you need. Above all. To już prawie czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik.